Легендарная беларуская Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. У сярэдзіне 1960-х гадоў у Злучаных Штатах нарадзіўся, а затым і ахапіў бальшыню заходніх краінаў моладзевы рух, які атрымаў назву хіпі. Маладыя людзі з доўгімі валасамі, пераважна неахайна апранутыя, якія слухалі фальклорны псіхадэлічны рок, выступалі супраць пурытанскай маралі, вайны ў В'етнаме, прапагандавалі неабходнасць вярнуцца да прыроднай чысціні праз каханне і пацыфізм. Яны верылі, што чалавек павінен быць свабодным. Свабода для іх была найвялікшай каштоўнасцю, а дасягнуць яе можна было толькі тады, калі сам чалавек зменіць унутраны лад душы. Маладыя людзі адваявалі ў грамадства сваю тэрыторыю свабоды і стварылі сваю філасофію і сваю субкультуру. Іхняя філасофія выяўлялася ў лозунгах тыпу «Make love, not war». Займайцеся каханнем, а не вайною. All you need is love. Усё, што табе патрэбна, гэта каханне. Назва песні Beatles. Іхняя культура базавалася на рок-н-ролі, свабодным сексе, наркотыках. Філасофія і культура хіпі, якая паўплывала і на светагляд наступных пакаленняў аж да нашых дзён, пранікала і праз жалезную заслону Савецкага Саюзу. Якой гэта з'ява была ў сталіцы БССР, Менску, мы будзем гаварыць сёння з маладым даследчыкам Раманам Абрамчуком. Раман, вы вельмі малады чалавек, хіпі з'явіліся задоўга да таго часу, калі вы нарадзіліся, нават я маладзейшы за хіпі. А з чаго раптам вас захапіла гэтая з'ява? Калі і чаму вы пачалі яе даследаваць? Я з дзяцінства слухаў рок-музыку, і гістарычны аспект мяне таксама заўжды цікавіў. А сапраўдным адкрыццём для мяне стаў цыкл радыёперадачаў Віктара Сямашкі, які зрабіў сапраўдную тытанічную, надзвычай цікавую даследчыцкую працу аб беларускім музычным андэграўндзе 60-х-70-х гадоў. А канкрэтная практычная патрэба ў гэтай тэме ў мяне ўзнікла ў сувязі з правядзеннем велаэкскурсій па Мінску па гэтай тэме. Цікава, што гэта адна з тых экскурсій, дзе экскурсаводу не трэба часта паўтараць, на гэтым месцы раней знаходзілася, бо архітэктурны кантэкст і атмасфера горада савецкага Мінска, дзе ўсё гэта адбывалася, яны амаль цалкам захаваліся. Больш за тое, дагэтуль жывыя многія з удзельнікаў гэтага вясёлага, так назовем, музычна-тусовачнага брацтва, і таму гэта гісторыя дайшла да нас у даволі поўным аб'ёме з мноствам цікавых дэталяў. Тады распавядзіце нашым слухачам самае цікавае, самае яркае з гісторыі, так бы мовіць, баявой славы вашых бацькоў. А ім будзе, спадзяюся, цікава пачуць, як іх дзеці праз гады ўспрымаюць іхныя паводзіны, учынкі і спачатку для не вельмі дасведчаных, калі і як з'явіліся хіпі ў Менску. Першыя імпульсы з'явіліся праз радыёсігналы, зразумела, з захаду, з-за бугра, як тады казалі. Другую палову 60-х пасля з'яўлення хіпі ў ЗША. Камітэт дзяржбяспекі на пачатку 60-х усталяваў радыёглушылку непадалёк ад плошчы Перамогі праз страх пранікнення добрай музыкі і добрых навінаў па радыёхвалях. Гэта, канешне, BBC, Голас Амерыкі, Радыё Люксембург, Радыё Свабода, Радыё Швецыя ды іншыя. Бо ў Мінску ўжо тады была цікавасць вялікая да гэтай субкультуры. Трэба ўзгадаць і пра нашых умельцаў, якія ўмелі саматужна змяняць наладкі прымачоў, каб яны ўсё адно лавілі патрэбныя хвалі, нягледзячы на глушылку. Радыё – адна з крыніцаў натхнення хіпанскага руху ў Мінску, ды і, бадай, на ўсім Савецкім Саюзе. Варта тут памянуць і недаўна спачылага Сергея Ханжанкова, знакамітага мінскага дысідэнта, які акурат і сеў менавіта праз гэтую глушылку. Ён схацеў знішчыць гэтае пачварнае вынаходніцтва і вырабіў для гэтага выбухоўку. На жаль, быў арыштаваны незадоўга да акцыі. Ну, але зразумела, што не само радыё натхняла хіпі, а музыка. Менавіта яна была жыватворнай крыніцай для маладых хіпаноў. Гэта Beatles, пазней Led Zeppelin, Rolling Stones, The Purple, бадай самыя паважаныя ў нашых шыротах гурты. Хаця і блізкімі суседзямі, і класічнымі выканаўцамі таксама не грэбавалі. Гэта канцэрты польскіх чырвоных гітараў, Чэслава Немана, які, дарэчы, нарадзіўся і гадаваўся ў Беларусі, таксама Дзюка Элінгтона, праходзілі ў Мінску з вельмі вялікімі аншлагамі. Я ўжо добра памятаю канец 60-х і ўсе 1970-е гады. Тады ў 70-е гады я хадзіў на ўсе канцэрты, пра якія вы толькі што сказалі, што адбываліся ў толькі што збудаваным Менску Мінскім палацы спорту, маю нават значок Дзюка Эллінгтона з таго знакамітага канцэрта. Але пераважна это былі канцэрты дружбы, так званай, выканаўцаў гэтак званых сацыялістычных краінаў, яны збіралі аншлягі. А гэта кожны канцэрт каля 6000 гледачоў, а звычайна рабіліся 3-4 канцэрты. Натуральна, у Мінску і ў Беларусі моладзь пачынае пераймаць тыя рытмы. Так, сапраўды, мінчукі не толькі слухалі чужы рок-н-рол, адказам, нашым водгулем гэтых рытмаў, бітоў, што нарадзіліся далёка ад нас, стала ўтварэнне нашых уласных электрагітарных ансамбляў, як іх тады называлі. І цікава, што галоўным асяродкам гэтага руху становіцца радыётэхнічны інстытут. Здавалася б, якое дачыненне тэхнары маюць да музыкі, чаму не ў кансерваторыі, напрыклад. А адказ даволі просты. Савецкая прамысловасць, яна не вырабляла анічога з неабходнага рыштунку для грання біг-біту і рок-н-ролу. І першыя электрагітары ў Мінску, і першыя гукаўзмацняльнікі з адпаведным гучаннем рабіліся сваімі рукамі. І гэта не значыць, што ўсё гэта было нізкай якасці. Вось акурат наадварот. Тут працавала правіла хэндмейду. Так званыя усілкі і гітары з індывідуалізаваным гучаннем былі зробленыя з душой. І вядома, што адзін з такіх апаратаў, зроблены Александрам Янголам, карыстаўся вельмі вялікай славай у сяродку мінскіх музыкаў. Сам Уладзімір Мулявін хацеў набыць гэты усілок для філармоніі у хлопцаў з РТІ, і яны адмовілі яму. Цікава і тое, што для вырабу гуку здымальнікаў гітар у хаду ішлі слухаўкі з тэлефонаў-аўтаматаў. То бок для вырабу электрагітары трэба было адважыцца на такое дробнае злачынства. Ну, гралі тады пераважна на танцах у студэнцкіх спартыўных залях, інтэрнатах, у розных падвалах і нават праводзілі фестывалі. Калі дзе адбыўся першы з такіх фестываляў? Заканамерна, што менавіта ў РТІ ў 68-м годзе і адбываецца першы ў Мінску, а некаторыя кажуць, што і першы ў СССР фестываль біг-біт музыкі. Фестываль аказаўся надзвычай папулярным. Сведкі ўзгадваюць, што квіткоў дастаць было практычна немагчыма, а фанаткі залазілі на другі паверх галоўнага корпуса РТІ праз вадасцёк, мінуючы пры гэтым мужчынскую прыбіральню. У напамін ад фэсте нам захаваўся дакументальны рэпартаж «13 маршрут», так і не пушчаны ў эфір. Болей таго, пазней вырашаны на знішчэнне па ідэалагічных прычынах пасля чарговых хваляванняў у краінах сацлагеру. І толькі дзякуючы непаслухмянасці аднаго з аператараў, які захаваў копію, фільм сёння можна пабачыць, прычым ён ёсць у вольным доступе на Ютубе. На стужцы гэтай добра бачная пазітыўная, вельмі смяточная атмасфера фэсту, вельмі прыгожыя ножкі менскіх красунь, аператар асаблівую увагу ім удзяліў. Хлопцы рок-н-рольшчыкі на сцэне, сапраўднымі з такімі хайрамі. А адным з пераможцаў стаў бадай самы вядомы мінскі гурт таго часу, называўся ён «Алгарытмы», так па-тэхнарску. І журы, і слухачы, яны былі па-сапраўднаму ўражаныя, наколькі ладна і самабытна граюць хлопцы і застаючыся ў той жа час у рамках любімага жанру. Заслуга ў гэтым была, бадай найперш, Яўгена Канавалава. Гэта гітарыст алгарытмаў, віртуоз, які стаў прыкладам для многіх іншых музыкаў на многія гады ў Мінску. Ён выдатна спалучаў адрэпетаваныя фрагменты кампазіцыі з жывой, няўрымслівай імправізацыяй. Ну і менавіта ён іграў на тым самым знакамітым усілку, пра які расказваў. Журы справядліва крытыкавала астатнія калектывы за тое, што ў кампазіцыях, песнях было задужа запазычанасці і мала свайго, ну і так удакладнялі савецкага. Але тыя ж алгарытмы гралі і свае песні, у іх гітарныя пройгрышы былі даволі пазнавальнымі, фірмовымі. Дарэчы, іх чакаў даволі неблагі лёс. Інстытуцкія актывісты арганізавалі ім працяглыя гастрольныя туры па самых аддаленых кутках ў Савецкім Саюзе, і арганізатарам гэтых тураў быў Яўген Будзінас. Пазней ён стаў вядомым бізнэсоўцам, журналістам, пісьменнікам і стваральнікам музея Дудуткі. Ну, вось у фокус нашай размовы трапляюць пазней добра знаныя людзі культуры, літаратуры, мастацтва і перадусім кампазітары. Сапраўды, наступны фэст адбыўся зноў у РТІ ў 71-м годзе, а адным з ініцыятараў быў сёння вядомы беларускі кампазітар Уладзімір Кандрусевіч. Тады ён быў студэнтам кансерваторыі, памянушцы Кондрус. Ён сам ураджэнец Гародні і навучэнец тамтэйшай музвучэльні, з якой калісьці, дарэчы, выключылі Чэслава Немана. А ў Мінску Кандрусевіч стварыў гурт «Пані браце» разам з Уладзімірам Вугольнікам. Гэта таксама вядомы гітарыст, прафесар, выкладчык Універсітэта культуры, на жаль, ужо спачылы. І гэты фестываль, вернемся да яго, ён быў таксама вельмі папулярным. І пра яго таксама узгадваюць, што самыя гарачыя прыхільнікі забіраліся ў залу залу, і нават не ў залу, а ў прастору над сцэнай, бо музыкі пабачылі гэтых фанатаў над сабой, калі пачалі выступаць. Яны прабраліся туды праз пажарныя лесвіцы і вентыляцыйныя шахты. І пасля падзей пражскай вясны ў СССР улады вельмі варожа ставіліся да моладзевай музыкі такога кшталту. І таму вось гэты музычны фэст, ён ужо адрозніваўся ад першага, ён быў строга прафільтраваны што да музыкі. І са сцэны, насуперак чаканням слухачоў, гучала збольшага савецкая эстрада, такая песенная нуда. Лепшым, аднак, быў заслужана выбраны гурт «Арганаўты» з БДУ. Яны ледзь не першымі сталі пісаць свае песні па-руску, гэта быў прарыў на той час. Яны адмовіліся ад ангельскай. І першымі паспрабавалі спалучаць сімфанічнае гучанне, у іх была такая струнная секцыя, з электрагітарнай музыкай. І вось падчас урачыстага закрыцця гэтага фестывалю Кандрусевіч і яго сябры, гітарыст Уладзімір Вугольнік і бубнач Ігар Крыстылёў, сённяшні настаяцель сабора «Усіх тужлівых радасці», яны паддаліся тады эмоцыям і нечакана выскачылі на сцэну і заігралі адну з песень, такую вар'яцкую кампазіцыю «Creedence Clearwater Revival» на радасці шал усёй публіцы. Ну і скончылася сумна, прыбег некі дзядзечка з ЦК і закрыў штору. А Кандрусевіча на наступны дзень, у прынцыпе, выключылі з кансерваторыі, але ён застаўся вучыцца толькі дзякуючы збіранню подпісаў, таму што яго адстаялі студэнты і выкладчыкі іншыя. Я таксама памятаю камсамольскія сходы разборкі ў БДУ, дзе я вучыўся. Я не быў натуральна ліпі, але насіў амерыканскія джынсы, якія мне перасылала праўдамі і непраўдамі цётка з Лёндону. Пакуль не пачалася вайсковая катедра, меў доўгія валасы. Нас артадаксальныя камсамольцы пясочылі на сваіх сходах за джынсы, валасы, рок-н-рол. І як развіваліся падзеі ўвогуле ў Менску адносна вось гэтых людзей? Моя мама таксама удзельнічала ў такім паседжанні, яна была камсамолка, яе запрасілі судзіць такога валасатага хіпі нейкага. Яна вот сядзела цэлы гэты час, не магла зразумець, за што яго судзяць. Ну, а гэта самае мяккае, інтэлігентнае, што магло адбыцца насамрэч з такімі людзьмі. Бо на вуліцы хіпаноў чакалі нашмат больш жорсткія рэаліі. Вядома, што на хіпі ладзіліся камсамольскія аблавы, іх пасля гэтага завозілі ў пастарункі, стрыглі ім так званыя патлы, распорвалі джынсы, вельмі дарагія, каштоўныя, псавалі модныя боты, якія вельмі цяжка было дастаць. І цікава, што ў скверы Грыцаўца, а так раней называўся сучасны парк Янкі Купалы, хіпаны вынайшлі спосаб пазбегнуць хапуна. Яны залазілі на дрэвы і, в прынцыпе, камсамольцы махалі на іх рукой. І ў Мінску ў такі спосаб утварыліся знакамітыя рэпетыцыі на дрэвах, бо адзін з гуртоў прыходзіў на гэтае тусовачнае месца, адразу залазіў на дрэвы і пачынаў там граць, рэпетаваць, а слухачы на дрэвах зноў жа на галінах седзячы слухалі. А некаторыя хіпі мелі канфлікты з бацькамі. Асабліва гэта тычылася сямей, дзе былі прадстаўнікі органаў улады. Вось, напрыклад, знакамітая рок-спявачка Вольга Аліпава была дачкой аднаго з начальнікаў КДБ. Яна была выгнана бацькам з дому, калі той пабачыў яе на дошцы ганьбы. Гэтая ж Вольга Аліпава, ад голасу якой тырчала, так скажам, уся публіка ў Мінску, яна стала персонай нон-грата на танцавальных вечарынах у РТІ, ну, верагодна, праз свой дзёрзкі нораў. І тады музыкі, якія вельмі хацелі бачыць на сцэне ўсё роўна, яны вынайшлі цікавы спосаб. Вольга хавалася за калонкай і адтуль спявала, а сцэна заставалася пустой. Ну, вядома, і такі выпадак, калі на аднаго музыку, бас-гітарыста, скардзіліся ў міліцыю раённая шпана, гопнікі так званыя, бо ў бойках, вось там на ўскраінах, ён даваў ім перцу, карыстаючыся ў бойках сваім цяжкім інструментам, бас-гітарай. Вядома і пра разгоны шэсцяў у гарадзенскіх хіпі, калі многіх з іх збівала міліцыя і забірала ў пастарунак. А ў Менску нават пралілася кроў. Так, трагічная гісторыя, здарылася на ў красавіку 1970 года падчас вулічнай сутычкі з тымі самымі гопнікамі у самым цэнтры сталіцы на вуліцы Энгельса, дзе месціўся тады папулярны на той час кінатэатр «Навіны дня». Там быў забіты 18-гадовы хлапец Слава Максакаў, мінскі хіпан. Забойства выклікала хвалю абурэння сярод мінчукоў, і сотні людзей на наступны дзень прыйшлі на гэта месца трагедыі з кветкамі, абураныя, але міліцыя на гэта адказала бранспойтамі. А замежныя радыёстанцыі перадалі пра гэтую маніфестацыю, так яе назавем, як пра першыя антысавецкія хваляванні ў СССР. Працяг размовы пра хіппі з Раманам Абрамчуком слухайце ў наступным выпуску праграмы «Новая Атлантыда». Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.